الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إراقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم عند الله بمكان فطيبوا به نفسا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله رب العزة فغير خوك أو محبوب دينك د مؤمنانو لپاره مختلف تقریبات تھی او مختلف عبادات تھی چار عبادت سره مؤمنانو زړونو ته ایمانی قوت حاصلېږي او داغی قوت پوجه باندی اللہ سرا نزدیکت و قرب او مرتبی حاصلی هوا اعمال چه ده انسان پا نظر کی تمرا سا عظمت نلری او انسان اغیطا ډیر زیات التفاتم نکی لیکن او دا اللہ پنیز باندی ډیر بہتر عملی او ډیر اعلی عبادتی تا دا انسان خپل غفلت او خپل کمی او نقصان دی د علم او د فهم چې د څنګه د دنیا د نورو کارونه ځان خبر کړي دي واقف کړي دي او باقي کې ډیر مهارت حاصل کړي دي نو د دین په کارونو کې د دوی زیاته توجه نشته دیو جن دې اکثر د خپل عبادتو او د خپل اعمال صالحو په مرتبه او په درجه نه پوي کله چې انسان دی او عمل په مقام نه پويږي نو هغه سره دومره محبتوم نه وي هغه ته زیات التفاتوم نه کوي او کله چې د انسان په زړه کې او په خیال کې د یو عمل ډیر برکات او ډیر ثمرات دنیا او د آخرت حاصل شي او یقین پر راشي نو بیا منډي وي او بیا دا غي کوشش کوي مؤمنانو عبادتونا صدا سوچاغا دی سلورشتو گینٹو کی چلی دو چیزا سو وقت داغی نخالی نو چار وقت که اللہ لازم کریو پہ انسان باندی ناغی دو پارخو سو خاص وقت نو اغدا اللہ ذکر دے دا اللہ تصور دے دا اللہ دا عظمت فکر دے چیدی دا پارا وقت نشتا دے او نا دی دا پارا نور سو شرطو نشتا دے چی دا بدن پاکوالے دا جامع پاکوالے دا مکان پاکوالے نکه انسان په هر حالت کې دی خدا الله ذکر خدا الله فکر کول شي دغه قران د دې خبرې گواہی کوله چې کله د مؤمنانو صفت کو تعریف یې کو او دی یاد کړی په اولل الباب سره چې د عقل من انسانان دی دنیا کې نو ویلو چې الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم دا ځکه عقل من دی چې دی الله نه یری بلکې الله یادی کولاړی او کناستی او کپډړ باندې خیر کله خو انسان داسې حالت کې چې هغه تعالی د ذکر لایق نه وي بلې قسمه قسم عذرونه دي انسان ته قران کریم دا غینه او مسانه کړه چې نه تعالی د ذکر نه چې کوم معنا مراد ده دا غی د پارایس عذر نشتا ولې سمانات مراد وا تفکرون فی خلق السماوات والارض هغه ذکر د الله دغه نه دی پجبا چې د ذجبا په بعض وخت کې لایق ای په بعض وخت کې بلایق نه نو ذکر به نه پاتی الله وینا دغه تعلق د جبه سره نه دی دغه تعلق د زړه سره دی چې وې تفکرون فی خلق السماوات والارض ته د اصل ذکر دار دی چې د ارواح کې د خپل رب تصور کوي، د خپل رب سوچ او فکر کوي، او غسر او قسم ځان لا مناجات کوي، ځان له سره مذاکرات کوي. دا د مؤمن شان دی ورخه. کله چې دی یوازې شي، ځان لشي، چې دغه وخت کې د الله ذکر ډیر په کمال سره کیږي، چې څوک وسره نه وي، قرآن کریم ویلی وذکر ربک اذا نسیتا، وذکر ربک اذا نسیتا، د خپل رب ذکر کوا په هغه وخت کې چې ارس دې پری خود. یار کار وختي کنه، جستا هیڅ کار نه، بس کارونه خلاص شو، بیغم شوی، او په داسې وخت کې موجودی چې هغه وخت الله د آرام د پاره درکړی دی. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه والنهار مبصرا. الله هغه ذات دی چې د شپې خوستاسو د پاره د آرام پیدا کړی دی، انا دې کوم دمن کینو پورا به کی چې سوي د شپې دا کار وسره یو ځای کوم نو وبشي. دا هو الله د کار د پار نه پیدا کړی، دا هو الله د آرام د پار پیدا کړی. دا بستابت قسمتي چې تا ته به آرام حاصل نشو. ځکه الله تا باندې په دا شپه کې خپل عبادت نه لازم کړي، کني چې څومره دروازه د نظم را شپه ده، چې دروازه پینځه منځونه یې شپې بوم وکنه، لیکن یې وی پکې نه دی فرض کړي. دا دلیل چې دا شپه ده آرام ده. دیو سره ویلی دی چې او قسم عبادت خطا باندې هر وخت لازم دی، کاغش پي او کاغ اورزي چې هغه د الله شکریا ده. نو ته چې د شپې آرام کئ، نو د خپل آرام منور کا، روحانه کا، ته بہت آرام وے او الله بہت عبادت وئی، ته بہت دنیایی کار وے او الله بہت دینی کار وئی، ته بداوے چې بس بدن می آرام کو پدامشو او ستلی ران لری شو، الله رب العزت وئی نا خپل د ډیر لوی کار کو، تدی آرام بتال تا کیوی نی بیا قیامت کی. او بدی شرط باندی چکل اتر سر لگئی او لگا گندی توجہ پل رب تاو کی، ذکر خطا تا پیغمبر پا ہر زی کی دعا خولی دا چی دعوائی، ہر زی کی ذکر خولی چی دعوائی، چی خدای دا نیر نشی. نویلیو چه سر لگئی او د خوب اراده کئی، نو وایا چه اللهم، بل چه نموان نخلی باره دیو اللہ نمباخلی، اللهم بسمک اموت و احیا، یا اللہ استاپ نمبان دی ادکیگم آرام کوم او ستا په نوم به بیا سار پاسم ولی بغیر د الله نه څوک سکول شي هغه خوبم بغیر دغه نه نشي کولی هغه بیداریم بغیر د الله د توفیق نه نشي کېدی زه ته ځکه ویلی چې کدا ځای کې خپل خدای ته فکر شو او مخه شو او دا دې له کې رالو چې بندا تا خو ډیر ګناونه کړی دي نو دینه خو واخ نشته بل وسوګ نشته خو یو تی او یو رب دی نو خیر دې راشه مینت و توکا ولا عجزی و ته بیان کا اخو بنده نه دی چې سر کې خکر دی چې ته چې خبرې ته واګ نګ دی ناغه خو الله دی او هغه خو هر وخت د بنده سوال تا او د بنده منت تا او د بنده زاره تا په انتظار دی ان ربک لبالمرصاد الله یې زین انتظارګه کې ناشته زما بنده وکله ما تخلوا زکی چې اللهم دا ډیر خیسته وخت دی خدا وخت انبیاو پی جندلیو ناغی چی کلا سوال کی نو پا دغا وخت کی کئی نو ډیر پا عجزه سره کی او ډیر پا توجه سره کی او ډیر پا مینه او محبت سره کی ازنا دا ربهو نداءن خفیا یو پیغمبرو چی اوازو که خپل رب تا ډیر پا دما دما سو خود دیو جنا چی اللہ سرا مناجات که نو پا دما بے که چغی بناوئے حدیث کی رازی اکون ندیکن سو آقا پیغمبر داسو چی دمرا بودا دمرا کمزوری چی آقا پتیز خبر کم دے کولشوا اب ادا سے وقت کہ اللہ ډیر قبلی حدیث کرا دی چمال عدد سپینو ڈکو نحیا رازی چیدی پا دی وقت کی ما تفریات کی از بین قبلوم زغو غفور الرحیمیم ادھا وقت کی دیوی چی اللہ وسمیات شو دا گنارانا شوی دارانا شوی دارانا شوی دی یا اللہ تی معاف کی بل سوک نشتا ما تا معافیو کی دیتا اصل ذکر ویلی شی اگا خو ذکر نی چستانا پا گیا غشتیر شی اگا خو ذکر نشو دکت اگا وقتی شیطان را شی کنخا کل چی او عمل دا سنت نا خلاف شو او د خپل مزی نا واولی دا نو بس شیطان خواکی ناستی بیا پویی کنخا چو سره ته سړی آسان شو زکه چې د ځان د دایرې نويستو دا سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دایره ده چې دې کې دنه نو ته ډیر برکتی ته ډیر محفوظي ته د الله د رحمتونو لایق ته هیڅوک نشي رانیز دې کې دې وکړه چې تا د سنت نه خلاف وکړه د خپل ځان نه دی امن لري کو د خپل ځان نه دی حفاظت لري کو نو شیطان ته آسان شوی اخو بیا نه قبلی کړه او سنت په دعا کې او سنت په ذکر کې خفا ده چې په پټه به الله سره خبره کوي مناجات دی ته وی نو مطلب دا چیو خدا سے عبادت تے چیاغا پا ہر وقت کے دے پا ہر وقت کے دے کشپدا کروزدہ کناستے کولارے و کملاستے ناگی دا پارا خو ایس جرت نشتا دے اسو تکلیف ہم پاکی نشتا اللہ بچاوے ہیں تکلیف نا چی حدیث کی امراضی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل حال نبی علیہ السلام با خپل الله یادو په هر حال کې اگر چه حال به نور عبادتونو لایق نو نه د مانزو نه د تلاوت نه په جواب د ذکر کنه خو تصور کنه پزړه کې الله هر حالت سره یادول شي زکه زړه ته نجاست نرسي کته لوی به او د سای کې راشي او کوړی به او د سای کې راشي ولیکن ظاهری بدن ترسی دن نن رسی دیو جنا دن نوین ظلم ندی لازم کنا دا خو بڑی را گرانو کنا ایو پاگل ہوئی لگیاو کنا سین پغاڑا ناستو کلمی را استلیوی چاو توی داولی وی نمی پریدوی چه منزو کا مزخو اللہ تا پدی گن کے نشم ادرے دے دا پاگلانو کار دا کم دین دے اللہ دین آسان کڑے دے او تا دین گران کڑے دے پزان باندے دین دا عقل شیخ ہونے دا تا پا عقل پس لارے عقل دی امدہ سوچے کارغانو والے ہو طول عبادات چی دی کنا اگر غیر معقول دی اکثر او دا اگر اس حل نشی که دے اس جواب نشی که دے چکلے او سلی او دس مات کو اگر پلیتی دی لاسو تا و مختا و خپو لرالا نور بدن لرانلا چکلے انسان کین نو بس لاسو وینځي تر سانګلو پوري مخ وینځي اخپی وینځي زپاک شوما ا د انورو ولیدا د دې بدن حصہ نه ده په ګور دي کې عقل نه چلی دا الله ویل دي مونږ ته بس مونږ دغه په حکم په مونږ او دس کو مونږ غسل سکو نو مونږ خدای حکم سره غویلی چې دا نو بس دا حکم منو نمونگا عقل پا دے کی کار نکی دیو جنا دقا ذکر دا اللہ چی دے کنا چی اللہ و تفکر ویلی دی چی انسان با ہر وقت کے زمانم پزلک ساتی زمان بایا رکی ما سر با ترابط ساتی زمان با ہر وقت کے سوال کی ما تبار وقت کے عاجزی کی دا اصل ذکر دے چی اللہ دا نیر نشی ولا تكن من الغافلين قران وی او سن عبادت داسې چاوي هر وخت کې ندی لازم کړی هغه له جدا وختونه مقرر کړی هغه موږ نه پويګو چې د سبا مونږ دین نماز پخین مونږ دین نمازي ګر دین د ماقام او د نماز ختن دې نو دې میان کې خو پکېوم ډیر وخت دې اگر دا سبا او دا ماسپخین نمیان کی سمرہ فاصلہ دا نو دیکی خمونگا یا منز دو نورم کولشو نا بس پدی منگ نپوئی گو پدی حکمتنو اللہ پوئی گی دا غیب وقتنو کی فرض کری گو سا عبادات دا سی دی چی آگا پٹول کال کے پینسان باند یوزل فرض کی گی چه اغا رمضان ده یوزل کال کی میاش دارا ده صدا سی دی چه اغا پتو لمر کی یوزل فرض دی چه اغا حج ده پا دی تحدید بانده اللہ پوئی گی چه دا حدودو چه مقررتی شوی دا اللہ طرفنا دا زمون پا عقل کی نرازی نو دیم فرض کړی دی په مونږ باندې واجب کړی دی چې تاسو باندې په کال کې داسې او دوه منځونه دي چې فرض خو نه دي خو واجب دي وجه می سره سره دنه چې دا تفصیل ولې الله نه کړي چې واجب دي فرض نه دي دوه رکعت دي اقامت پکې نشتا اذان پکې نشتا. دا خو الله نه دی ویلي پیغمبر دې دې پر را لېګل یو کنه. نو هغه د دین هغه ټول تشریح مونږ ته وکړه ځکه مونږ هغه ته وګورو چې هغه سکړي نو هغه وکړو نه بدینی کاغه په منځونه کې دی که په نورو عبادتو مالیو کې دی که بدنیو کې دی خو بس هغه کې مونږ د نبی علیہ السلام سنت ته ګورو نه با عبادتې او کومنګ دا پروا ونه ساتل مونږه وی چې ولي مونږه له خدای عقل نه راکړې ولي مونږ نه پويګو نو بس دغه سره عمل خراب شو باطل شو هبا ام منصوره چله رب العزت وی ډیر خلق دي او ډیر اعمال یې کړې دي ځانو نه کړولې دي الله وی چې قیامت شي کنه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله يذبه يو نظركم الله قدم ناخلي متشابهات ذبه ارادوكم اغي عملون تاجدی کردی دیر عملون او بگرزم داسی دوله خورشوی دوله باشی عمل بدو باشی دا کم عملونو دا غو چر انسان وی چې زمانه سو خنه پوي او ما ته چې دینو اجت نشتا چې ما ته عقل خې ما ته دین خې وګوره په خپل سمې لګیاو عبادتونه کول نه هبا منصوره شو او دین زمونږه محدود دی او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نو دا دیرو دو کچه اللہ رب العزت پا مسلمانانو باندی دخپل طرف نا یو عمل یہ خیده چه دا عمل بکوئے پا دغرز باندی نو دو عمل یاد کری دی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فَسْوَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اول منزکا دا اختر نبی اور پسې قربانی وکم زمونږه ما طریقه ده اول منځي او بیا اور پسې قربانی کنه قران هم دا سویلی نبی علیہ السلام هم اعلان کړو چې په دې ورځ باندې وا زمونږ اول وظیفه د دین هغه منځي بیا اور پسې نهر او ذبحای تا چې کوم ځای کې د اختر مونږ کیږي ښا نه ځای کې دا حکم چې کوم ځای کې نکیږي باندو کې ناغي چې څنګه سار مونږ کی کنه نو بس را پرځي دي علی علی دی ال تمون کی تغیر پر دا حکم دا د خاریو حکم دی چې کوم ځای کې د اختر مونږ کیږي ناول مونږ دی او بیا ور پسې قربانی ده دغه وخت کې ابو برده ابن نیار رضی الله عنه د باندې نارغلو وشراته نمخ کې التبی زاله لکړه پیر بیا په تنلی ک نبی له سلام سره اشاره شو کنه نمخ کې به ځان خلاص کما ما چې څنګه راغې همون زو کو نبی له سلام سره نو دغه یو ته وی چې زه خو چې راتلم نو ما مخکې خپل قرباني وکړه نبی علیہ السلام یې قرباني نه ده هغه تا وندې وکړه شاتو کا شاتو لحمن دغه بيزستا دغه خو ده دا به ځان له غوخه کړی قرباني دي تنوي ابي وی چې بل قرباني الاله کې ازبح او یو بل اخره سره نشته خو د شپږو میاشتې او ګډو لال دین وی دغه خده دي ته جزاء وي د شپږو میاشتو بل شي نه قبليږي او ګډ قبليږي بس هغه وته په یو خبره کې د پیغمبر و څومره مسائل معلوم شو. نو دې طریقه وا نبی علیہ السلام ویلیو حدیث کی راضی چې په یو ورځ باندې او یا قربانه وکړي ولې چې سورز چات خوان به لال الاغواخ کډیرو یو ځل یې قربانی وکړا نو دیوی چې هاذا من محمد صلی الله علیه وسلم ولأمتي جميعا دا محمد صلی الله علیه وسلم قربانی ده ما د ټول امت لپاره وکړم. یو روایت ده تم دا چې لأمتي لمن لم يضحي من امتي چاچی زما په امت کې قربانی نه ده کړې تنا چاره د وجنم نو دا ما د هغې دپاره وکړه. نو امت کې هر قسم علما شته کناره زمانه کې بجلی ګری نه وخت کې وته نو هغه ته دا معلومه کړه چې نبی علیه السلام یو ګډله له یو بځای لالوله اوی وی چې پدې کې ټول امت زما سره شریک دي هغه وی چې کو بیزه کې سلطنت شریکیږي کد وسو شریکیږي کیږي کنه دا څلاند په کوم تیر شي خدای خبر شي ادا دومره حدیث چې په لمو موجود دي چې نبی علیہ السلام وی چې وړو کې سروې دی یو تن او غټ ساروی کاغا غوان دی کمیخی دی او کو خان دی دا دا ووتن نکیگی دا سمرا حادیث موجود چه دا ووتن نا سیوا نئی نو بس که کم ارسم رئی نو غٹ ساروی باغی کی شریک دیشی ٹول کنا اترازینو بیزوی دا ٹول امت پا کی شریک شو یا خو دا حدیث په مطلب نو پویدل چې نبی علیہ السلام وی چې د دې ثواب ما ټول امت توبه خدا خبره چې د امت د فیضې خبرې نو هغه نه کوي چې د امت په کې خیر نو هغه نه کوي چې د امت د الله عبادت ته شوق پیدا کیږي نو خبره نه کوي دې کې سمره لوی کمالو چې لکه دې یوي بيزي دومره ثواب کیږي چې ټول امت پکې راځم نو بیا وته نه پکې د کوم ځای نه شو او یو تن پکې د دې بسومره مرتبه او ثواب دا دې لپاره پیغمبر ویلو ښا چې دې وره اجر او ثواب کې دا مکه وي شک کړه کدا ټول امت لپاره الله قبول کې نوم قبولولې شي دومره لوی درجه ده نو او دغه اشاره وکړه چې یو سړی د بل لپاره قرباني کوي نو هم کولی شي کاغه مړ دی او که ژوند دی ځکه نبی اسلام وی کنه تر دې پورې کتابونه لیکي کته وای چې زه د پیغمبر لپاره قرباني کوم انو هم صحیح ده ځکه هغه لمونږه پارس کې برخه کو کنه نکو بدی قربانه که اون ولی برخاو کلنو دا خمسو بی مناسبه نده منزه که مونگو ایو اللهم صلی علی محمد دعا که ولی برخاو کنا دا غصی دا بانگ نپس ولی دعا غوالو نو جور دام دا غپ نم باندشوا اللہ دی غط سواب ارسی که دا غط آجتی خودی رخا دا او کنی نمونگ تا خب واپس راشی کنا دیر مقبول او دیر محبوب ذاتی نمعلوم شو کنا نبی علیہ السلام ویلیو چی من وجدا سعتا ولم يزحي فلا يقربن مصلانا. د چا چې طاقت و د قربانه او وی نکړه نو جمعات ته دین راځي زورنه ورکول. د کډیر خلق یغي دې تسزيات دغه نه کوي سړی مونږه اروه قربانه کوي. دا راست دا غي په شانتی ده دا خو عبادت ته خدای و سره ویلي چې من وجد ساعتا چې طاقت یې کیږي قربانی کولی شي نو بیا زور نه ورکړه کنه چې دی ولي قربانی نه کوي. او دې دین نه دی خبر چې نبی له سلام ویلو چې په دې ورځ باندې یو بنی آدم د دینه بهتر عمل نه دی کړی چې دا وینه توی کړه ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى الله من اراقه دم. د دې لوی اختر پرز باندې یو بندا د دینه بهتر عمل نه دی کړی چې دا وینه توی کړه. اصل شی به وینتو یو لدی د الله په نوم باندې چې بسم الله والله اکبر او چاړو پراکاږي وینتو یې کې اصل شی به وینتو یو لدی. دیو جنا د ټولو خلقو د ووالو قربانې ته نقصان صرف په دې رسی چې دی وطن په کې نیت د غوخیو ځکه نیت کې نقصان راغی کنه. اصل شیخو نیتو چې دا وینه ته یې نو نیت دې دادی چې بسم الله خاص د الله په نوم باندې دی غوخه کې دی وینه کې یا دې کې یا خوراک کې یا چاله ورکول دا نو اصل شی. اصل شی وینه ته یولو چې هغه د الله په نوم باندې توی شي نو چې دغه ځای کې وسره بل سره الو نو دې ووالو خراب شو. د ګډیر خلقی کنا نو تاسو خامخا چې په یو بنده دې شک راغی کنا چرته هو منځو داس کاری خنه دې او داس نورم دین سره تعلق نه ساتي خو چې دا قربانی څنګه کوي نو تاسو ته نو کوي تاسو مطلب دې کاغه وی چیرې زمان هر روز سلور پینزو سو روپے پا غوحا باندی لگی نزو ایم چس مدخو با بچ شم دا داغی نکانا وی مون سر ممر گره کی گی خوا او کن دا خطابا کی بلس نیتو کن یا یو تنوی چی مالا و غطا غوحا ندخا زان لبا والا قربانی والا ما او ویلو چی دا نرائی غوحا ستا دا پارخا دا نو زسو مدخو پراتای خورم با نو نیت تی خراب شکا دا نکی گی کنا اصل شی پا دی که نیتو. نو دی وجنا که عملی نقصان پچا کی نو دا غید وجنا اثر نپریو دی پا قربانه باندی چه یا اصلی جوار گرده یا اصلی شرابی ده یا اصلی نو دا خود آغا ظاهری عمال لی ا قربانه که اصل شی نیت تی نو چه نیت صحیو نو دی عمال پوجه باندی پاگی اثر نپریو دی. اگر که فتاو لیکلی لیکلی بای سخاز دلیل خونش تا پا دی باندی سود خور سر نکی پلانی سر نکی تا پا دی وقت که برگر سوک گوری بیا سوک دی چی ادی نخالی دی چی نبی علیہ السلام ویلی و آخر زمانه که با که سوک سود نکی نو دول بیوات رسی و تا ما تا آغا سلیو خواه کنه چی آغا تا دول نی رسی دلی. نوی وی چې د دین بهتر عمل نشتا ابي وی چې وین ادم لا تقوند الله بمکان د غوینه د الله سره په کوم مکان کې او په کوم مقام کې ورزيږي. اے بندا ته دا غي نس خبره چې د الله په ځمکه نوی تی شوی نو د الله سره ورزيدا بمکان ابي وی چې فتویبو به نفسن پیغمبر وی چه امت عدادتو ایما چې په دې قربانې باندې زړه له تسلی ورکم فتویبو بها نفس زړه په دې سره خوشاله کې خبره ټوله د زړه شو کنه ښه دې وخت کې ودا سو کې بدبخت چې هغه قرباني به غستی او هغه خپي دیو جنا تا پریا کې ناراضي او دا پلوه یې کې ناراضي چته خو خاسته کې او خيب ډیکوریشن ولاو کې او مازیګر په چکرو لګیم چې دا زموږ د الله سره محبت دی زموږ چې بده کمال ورکړل دي تدې او دا وا خډیر پر اخ دی او په شپېترو په غوې کې دو اوس په شپېته زره نه کیږي نو مسلمانه ثوابونه وا خدا دی زړه خوشاله ول خو په دی وخت کې پکار دی چې بنده د بي پورا درد ورسي کنه والله وي فتويبو بها نفس نب پیسو پروا مه ساته بیا وراشي خدا شي نه پیدا کیږي نو خپل نفس له په دی باندې تسلی ورکم دیو جن فقاه لیکلیو چې په بل پلاس یې مال لاله وې خو هم دا خلق جزان نه پوي دنو ټول وواړه تنه به ولاړو اوبس په انتظار به ولي چې استاد راشي ولي استاد قصاب دا اوس خبره هغه په کې شریک نو تی په خپل حلاله کان ټول به ولاړي داغي په اجازه باندې ثواب به یو شانتي ته به چاړه راکاږي او غي به ویني ته ګوري چوینه ته وګوره کنه دا به اصل ثواب دی نو چې چا په خپل لاس باندې حلاله نکړه یا چا دغه څنګه باندې پیسې ورکړي چې زما په ځای قرباني وکړه او غي ویني او نلیدا زه خدای بندا غا ثواب د دین نه خزان خبره وکنه د دنیا په هره پرزه پويږي په نقطه پويږي نو د دین د دې نقطو نوم ځان خبر کان اسی عبادت کې او ځان تینا نه خبره کړه الله رب العزت وی ما هر امت لدغه سي قرباني فرض کړي او مقرر کړي او هر امت لدغه سي امت بنو او دا څه ده پاره لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام چدا خلق د الله نوم واخلی پاغه سارو باندې چې الله ول ورکړي دي د قد الله مطلب دي چې بسم الله والله اکبر بس الله رضا شي په دې باندې دا څه ګران خبره ده دې کې څه چللې او پته ولګي چې اصل دین د الله د نوم عظمت ته د الله د نوم احترام دی چکه غوینه ده نه غبوم بغیر د الله د نن په بل سبانه نه تویږي دا د الله مخلوق او پیدا کړو او دا غ پونم باندې قربان شو مشهور حدیث مسلمان فارسی کې راغلیو چې او دوتنه په درگاه باندې تیرې ده په درگاه کې هو ناستی کنه مېلوګان ناریو په سره پاسېدو وی وګورځو یې کنه شکرانه ها زیارت نوې نه کړه اندې هغه وی نه لاندې نو خو سشته را سره نو څو وګورځو ناریو القو ولو ذبابا ای مچ ملکه وګورځو خاصه دا زمون قانون دی چې نشه تیرې دې ناغه او دغه سه وکړو نا مچ د الله مخلوق نو چې هغه تا د غیر الله په نوم باندې قربان کو هغه بلوي که مچی خو زه د غیر الله په نوم نه غورځوم ځکه دا د الله مخلوق دی حدیث کې راځي چې هغه یو تن الله جهنم ته بوته چې دا چاله قرباني وکړه او بلې جنت ته بوته په دور مچ څه شي د پیسې سور کیږي. هنه چې بیا دومره لوی قرباني انسان کوي او دومره مال پور کوي چې داږي بس خو په دې اجر او ثواب باندې الله رب العزت پويږي. نو ویلو حدیث کې چې وینو لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها وازلافها، دا چې قیامت کې راځي نو اخکری بور پوری امی او اغا سوی بور پوری امی او داغی اغا ویخت دی او که هرس دی طول پورا برازی اغا با پتول که چولشیم. دا حکم دا قربانه او سل شیپا که دواو چه دا اللہ دا رضائی. نور مسائل خو معلوم دی. یو سړی ځان لا غستې دا یو لاک باندې کار څومره چې بس ا دې کې پر سره نور کسان رااله چیرې مونږ ځان سره شریک کا شریکول شي ټیک ده. بعضی فقها به خلاف کوي، امام ظفر رحم الله وغیرہ، چې دا خود په دین یې تغستر چې دا به یوازې زمایي کنه او چې دې په غیری شریکي نو دا داسې شو لکه چې پاغي خرڅ کړه او قرباني خو نه خرڅي چې اوزل په نوم د قربانې شو. نو نور فقها وی چې هغه سره خرڅي هغه خواغیل ورکوي چې دی په کې هم سره شریک شي چې دا ثواب یوازې ما ترسي چې دی نور ته مورسی کنه. اگر که عقل او قیاس وای خو نه مسله دا ده چې هغه په ځان سره شریکول شي دی کې سمانه نشته دی. نبی علیہ السلام خو شرطونه ذکر کړیو چې ګوره په حال اند نه ای په ها ګوډ نه ای ادم رټه په نه چې خپل لاسو کې هغه نه لی او چوي دا د دین او ځان ساته کنه. دا سی ټول غوګه او ټول خکر دی نه خاصه معمولی وان ته دریمه برخه کټ شوی نیمګړی شوی نو هیڅ خبر نه ده، ځکه اکثر لره حکم د کل دا اصول دي فقهاو کنه. او هو بیا ویلو چې تا واغستن روغه موټو استا په لاس کې غیتا سچالو را سید کخ په ماته شو کار سو شو په دې نقصان ناراضي دغه جدا تا کلا واغستن روغه موټو نستانیت صحیح شه بس درست هو الله ته مقرره چیر سو بکیو شو. نو دې حکم داو چې خو دې کې د عام خلق فائده ده. اول کې خو نبی علیہ السلام ویلو چې ګوره درې ورځې نه په لاره قربانې غوښه چا کرونه وینم چې بیا رستو سموده تیر شو تیر شو نو بیا وی چې زه که ګدای نه ګدای که میاشلې که کالې بس ولي وخت به کاته کنه چې خلق ډېر وکړې نو څوک جزان وګي پکې نشته دی هر چا کارشته دی نو بس حکمدار هغه. مطلب دا چې دې फायदा عام خلق ته ورسي کاغه د غوخي کاغه د سرمنی چې د ټولو خلقو به کبره خوشي دیو جن هغه وخت کې واغې سرمن انداز شي جوړ کو چې کوстаў په کار راغې نو پروت بو کده بل به په کار راغې نو پروت بو اوس واګر کا انشته دي ولیکن چې بداس زې کې مستعمل شي چاگی که چا تمن آنی منگا من رسطول سرمن نجوڑ اکلک لڑی نو بویتی نزی سرمنو نو دیو جنوست کسو کوئی چا منگ دی من رسکی جنازہ کو نو منگ بای کوا پاکی من نشت دی کسو کوئی چا منگا وادکو دازے که خلق کی نو بل زین منگ بای کوا پاکی اگر که بوٹی خرابی خو منگ بای داخو حکم داو چی داد عام خلق بفیدہ رازی کنا. اللہ رب العزت که دا زیده که آغا زیده د خپل غیبی طاقت و امداد پوجه بانده دا سکلو چې هغه هم غونچه ده او جماعت او مدرسه هم غونچه ده، نو موږ وایو خیال کوي چې قربانۍ کې د نفر اقران شي چا سره چېړ مکوي دار چا خپل خوخه ده خا، ولیکن په داسې ځای کې استعمال کوي چې باغی کې هر چا ته عامه فائدہ رسی، کلوی وی او کوال وی او کناری نه او کزنانه ای، دا غی صحیح مصرف ده. واخر دعوانا نه.